الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، katika darasa yetu leo tutamalizia kitabu shuruti sihhati al-amal, kwa kusoma hadithi moja katika mlango wa maratibu ad-din, ambayo ni hadithi ndefu yenye faida nyingi. Na darasa itakayofuata insha Allah tutaanza kitabu al-iman, lakini tutakuwa tunasoma hadithi nyingi nyingi, ila pale itakapobidi, ikiwa hakuna budi, tutasoma kwa utaratibu ili tuweze kupata faida pia. Isiwe lengo ni kumaliza kitabu, bali lengo ni kupata faida kwa yale yaliyomo ndani yake. Kwa hiyo leo biidhnillahi karim tutaanza kuisoma hadithi ndefu, hadithi ya Jibril. Lakini pia jana nilitoa ombi hapa kwamba yale maswali yangeandikwa alafu kakabidhiwa hapa, tukatenga siku maalum tukasoma kidogo, alafu ikawa ni siku ya kujibu maswali ili tusiweke viporo vingi vya maswali. Tunasoma hadithi hii, lakini pia kuna kiporo cha jana kuhusiana na suala la maelezo kuhusu bid'a. Sasa tutaangalia kama wakati utaturuhusu, hadithi haitahitaji maelezo mengi, tunaweza tukarudia maelezo tukamalizia sehemu chache zilizobakia katika maelezo yetu ya jana. بارك الله فيكم. طيب اقرأ أيها القارئ، جزاك الله خير، وفق الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مراتب الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديث. حدثنا أبي، حدثنا كهمس عن بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول. فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم. عندك هؤلاء؟ فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أهد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق. فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أخرجه مسلم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مراتب الدين. هون ملango ويلي اليقوجة kuhusu maratibu za dini, ngazi za dini. Huu ni mlango wa yale yaliyokuja kuhusu ngazi za dini, yani dini ya Uislamu ambazo zinafahamika kwamba ni ngazi tatu. Nayo ni ngazi ya Uislamu, na kuna ngazi ya iman, na kuna ngazi ya ihsan. Na munasaba wa mlango huu ni kwamba tumeamrishwa tufanye ikhlas katika dini, na tumekatazwa au tumeamrishwa tufuate katika mambo ya dini, na wala tusizushe katika dini. Sasa dini ina sehemu zake, nazo ni tatu kama tutakavyosoma katika hadithi hii, hadithun adhim. Tutaanza na sanad, alafu pia tutaisoma matini yake kwa tarjama, alafu tutaangalia kauli za wanawachuoni wanasemaje kuhusu hadithi hii. قال الإمام مسلم رحمه الله ومسيما الإمام مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب. إمام مسلم رحمه الله تعالى أنا سيما أمت السمولية سيسي أمن السمولية ميمي أبو خيثمة جنا لكن يتو زهير بن حرب كما الفمتاجة هكا يبانا يكتك مشيخ وكبوة والإمام مسلم ك kama wanavyoeleza wanaochuoni kwamba rawa anhu akthara min alfi hadith, amepokea kutoka kwake tu zaidi ya hadithi 1000. Rawa anhu akthara min alfi hadith, Imam Muslim amepokea kutoka kwa Zuhair bin Harb zaidi ya hadithi 1000. Al-Imam Abu Khaythama Zuhair bin Harb amefariki mwaka 234 Hijria, kama yule al-Imam Ibn al-Madini Ali bin Abdullah bin al-Madini alimtaja Sheikh wake al-Imam al-Bukhari, na huyo amefariki mwaka mmoja 234 Hijria. قال حدثنا وكيع وكيع يعني تو وكيع ابن الجراح وقيع وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي يعني متوا Kufa, al-Kufi, amefariki mwaka 193. Wakii ni Ibn al-Jarrah al-Ru'asi, ni mmoja katika mashaikh zake al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Yeye amefariki mwaka 193 Hijria. Anasema Wakii an Kahmas, amepokea na yeye kutoka kwa Kahmas, Kahmas ibn al-Hasan, Kahmas nasoma Kahmas ibn al-Hasan al-Tamimi, ni mtu wa kabila la Tamim katika Waarabu, lakini pia anafahamika kwa kunia ya Abu al-Hasan. Kahmas ibn al-Hasan kunia yake ni Abu al-Hasan, Abu al-Hasan, amefariki mwaka 149 Hijria. Mwaka 149 Hijria. Kahmas anaipokea hadithi hii an Buraida, an Abdullah ibn Buraida, an Abdullah ibn Buraida الأسلمي. عبد الله بن بريدة الأسلمي الفريق مكة 105 الفريق مكة 105 هجرية. نيجي نبكي عن يحيى ابن يعمر يسمو يف يعمر تكوزاني ويفعل سو يعمر ولا يعمر يعمر يحيى عن يحيى ابن يعمر نهي انا بوكيه kutoka kwa يحيى بن يعمر huyu bwana amefariki baada ya mwaka 100 kinawezekana mwaka 101 lakini baada ya mwaka 100 ndio amefariki يحيى ابن يعمر. Imam Muslim rahimahullah ta'ala ameleta sanadi yake mpaka hapo, kisha akasema ha. Sasa kama ukusoma sana kwenye vitabu vya hadithi hujafahamishwa nini maana ya ha, utatatizika, utaona hapa mambo vipi, ha nini tena. Lakini wakifanya hivi wanafanya, wanasema maana yake ni tahwil, kama vile kufanya U-turn. Sasa umekwenda njia hii alafu ukarudi njia hii, kuna sehemu kuna kichoro cha kurudia, kuyapa sanadi imefika hapa alafu anaanza tena sanadi nyingine, تحويلي ها. أنا متجا شيخ مجيني. وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومسلم يسمى نام تسمولي أسيسي عبيد الله بن معاذ كتك حديثه أنا ما شيخ وويل شيخ واكي وكوانزا نيولي أبو خيثمة زهير بن الحرب أكيتجا سندياك مباك فيك ويحيى بن يعمى ألف وميانزتنا كونتي يا شيخ مجيني أمبيني عبد الله عبيد الله بن معاذ Ubaidullah bin Muadh bin Nasr hapa amemtaja amemnasibisha kabisa akasema Al-Ambari. Ubaidullah bin Muadh kwenye kitabu umetajwa Ubaidullah bin Muadh Al-Ambari. Anafahamika kwa jina la kwa kunia ya Abu Amr. Anafahamika kwa kunia ya Abu Amr. Ubaidullah bin Muadh Al-Ambari ni Abu Amr. Amefariki mwaka 237. 237. Sasa Imam Muslim anasema hivi wa hadha hadithuhu. Na hii ndio hadithi yake, na hii ni hadithi yake. Nina njia mbili, lakini hili lafzi nitakolitaja hapa sio la Abu Khaythama Zuhair bin Harb. Mimi nina mashekhe wawili katika hili. Shekhe wangu mmoja ni Abu Khaythama Zuhair bin Harb, na shekhe wangu mwingine ni Muadh au Ubaidillah bin Muadh Al-Ambari. Lakini sasa hadithi hii ni ya huyu Ubaidullah bin Muadh Al-Ambari kwa lafzi hili atakayotaja hapa. Kwa hiyo Ubaidullah ibn Muadh ibn Nasr ibn Hassan Abu Amr Al-Ambari ndiye mwenye lafzi hili. Qala hadathani abi, baba yake nani? Ubaidullah ibn Muadh. Atakuwa ni nani? Ni Muadh ibn Nasr Al-Ambari. Muadh ibn Nasr Al-Ambari, sikumbuki mwaka aliofariki. Qala hadathana Kahmas. Sasa anarudi kwenye njia ya kwanza, amekwenda shekhe wake katika njia ya kwanza ni Abu Khaythama Zuhair bin Harb, shekhe wa shekhe wake ni Wakie, sio? Njia ya pili shekhe wake ni Ubaidillah bin Muadh kutoka kwa baba yake, shekhe wa shekhe wake ni baba yake, alafu kuna Kahmas. Sasa tarudi kule kule kwenye njia ya kwanza, hata kutofautisha kwamba lafzi hili ni la huyu na sio la huyu. Wanachuoni wa hadithi walikuwa wana amana ya hali ya juu, hachanganyi changanyi tu kwamba hili limepokea kwa nani mpaka hapa, na fulani limepokea mpaka hapa, au hadithi fulani imepokea kamili kwa fulani, na mahali fulani nimepokea nusu. Walikuwa wana umakini huo, ndio haya yanayofanyika katika sanadi hizi. An ibn Buraida, Kahmas naye anapokea kutoka kwa ibn Buraida yule Abdullah ibn Buraida tulimtaja pale nyuma, kutoka kwa ibn Buraida an Yahya ibn Ya'mar, kutoka kwa Yahya ibn Ya'mar yule yule tulimtaja. Qal Yahya ibn Ya'mar amesema, kana awwala man qala bil fi qadar bil basrati, kana awwala man qala fi al-qadari bil basrati ma'badun al-juhani, alikuwa ni wa mwanzo wa wale waliozungumzia kuhusu qadar huko Basra, ma'badun al-juhani, yani alikuwa ma'badun al-juhani ndiye mtu wa kwanza alianza kuzungumzia masala ya kupinga qadar. Mtu wa kwanza aliyeanza kufungua mlango wa kupinga mambo ya qadar huko Basra ni bwana mmoja anayejulikana kwa jina la Ma'bad ibn Ubayd ibn Abdullah ibn Umair, aitwa Ma'bad ibn Abdullah ibn Umair, lakini maarufu kwa nisba yake al-Juhani, min bani Juhaina al-Juhani, na watu wengi wanamfahamu kwa hivyo Ma'bad ibn al-Juhani, na jina lake ni Ma'bad ibn Abdullah ibn Umair Uaimir al-Juhani. Bwana huyo alianza kuzungumzia mambo ya qadar katika zama za masahaba, na alifariki mwaka 80 hijiria. Ma'bad al-Juhani alifariki mwaka 80 hijiria alipouawa na Hajjaj bin Yusuf, alafu akasulubiwa kule Dimashq, akamsulubu kwa sababu ya khubfu ya madhhabi yake. Sasa anasema hapa Yahya bin Ya'mar, yeye anatunukulia tukio lilivyokuwa. Mtu wa kwanza aliyezungumzia qadar huko Basra ni nani? Ma'bad al-Juhani. Kuzungumzia vipi? Kupinga, kama tutakavyoona. Sasa anasema Yahya, fantalaqtu ana, nikaondoka mimi wa Humaid ibn Abd al-Rahman al-Himyari, niliondoka mimi na Humaid ibn Abd al-Rahman al-Himyari, nisba ya kabila la Kiarabu Himyar. Tuliondoka Basra hajjain au mu'tamirain, hali ya kuwa ni wenye kufanya hija au kufanya umra. Mpokezi ametia shaka moja katika njia mambo mawili, walikuwa wanakwenda Makka kwa ajili ya hija au umra. Hajjain, hali ya kuwa ni wenye kufanya haji au mu'tamirain, au ni hali ya kuwa ni wenye kufanya umra. Hao wawili nani na nani? Yahya ibn Ya'mar na Humaid ibn Abd al-Rahman al-Himyari. Kufunga safari wakenda zao watu zetu, tukafanya umra au tukafanya haji. Fakulna, wakasema, tukasema. Fakulna, tukasema, law laqina ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر لو لقينا لو تنجلكتانا لو لقينا أحدا لو تنجلكتانا نيويوتي أو موجة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ميونغوني مما صحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم أنا تماني لو تنجلكتانا na yoyote au na mmoja tu katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasalnahu, tukamuuliza yeye, amma yaqulu haulai, kuhusu yale wanayoyasema hawa kina nani? Ma'bad al-Juhani na watu wake. Fil qadari, kuhusu qadar, lau tukikutana na mmoja tu katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tukamuelezea, tukamuuliza kuhusu wanayozungumza hawa kina Ma'bad na wenzake kuhusu qadar. Kwa hiyo wakawa nalitamani hilo. Pana faida hapa. Miongoni mwa faida hizo ni kwamba wenzetu huko nyuma hawa wawili ni katika tabi'in. Yahya bin Ya'mar ni tabi'i, Humaid bin Abdurrahman al-Himyari ni tabi'i. Nasema tabi'i ni watu ambao wamewadiriki masahaba, wanafunzi wa masahaba. Wao walikuwa na elimu nyingi sana kuliko waliokuja baada yao. Lakini pamoja na hivyo, yanapotokea mambo kwao wanawafuata wanaovioni wao ambao ni katika masahaba na kuwauliza maswali, hata ikibidi kufunga safari. Kwa hiyo hapa wakatumia fursa ya hija au umra kukutana na maulama katika masahaba ili wawaulize, kuonyesha kwamba kuna umuhimu wa watu kurudi kwa ulama. Kwa hiyo anasema fawufika lana, tukawafikishwa sisi, yani almuwafaka kwa maana ya almusadafa, tukasadifu kukutana. Kwa hiyo fawufika lana, tukawafikiwa sisi, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, tukawafikiwa sisi kukutana na Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, dakhilan al-masjid, hal yakuni mwenye kuingia msikitini. Msikiti gani? Tukanuliza swali hapo. Na المسجد الحرام تيه مكة ما رأح عبد الله بن عمر هو يواب وقالوا أنا تمان لو تنجدتان الصحابة يؤتيها بسيسة كما أوليز ما رأوا كمونا عبد الله بن عمر داخل المسجد هل يكون من يكون جيا مسكتين wakafanyaje? Asema fakta naftuhu, tukamzunguka yeye. Atanaftuhu kwa maana ahatna bihi, tukamzunguka yeye. Ana wa sahibi, mimi na sahibi yangu. Anaeleza ni nani? Yahya ibn Ya'mar ndiye anaelezea habari. Anasema mimi Yahya na mwenzangu Humayd tukamzunguka. Yani anaeleza maana ya kumzunguka hapa, ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi, mmoja wetu kuliani kwake na mwingine kushitoni kwake. Kwa mmoja kasimama huku, mwingine huku. Ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi, mmoja wetu kuumeni kwake, kuliani kwake na mwingine kushitoni kwake. Fadhanantu, Yahya anasema nikadhania, anna sahibi, kwamba yule sahibi yangu, yule mwenzangu. Fadhanantu anna sahibi, nikadhania kwamba yule mwenzangu, sayakilu lkalama ilaya, ataegemeza maneno kwangu. Nilidhania atasema zungumza Yahya, nilifikiria hivyo. Wanaeleza kwamba kwa sababu Yahya alikuwa ana jur'a katika lisan na alikuwa na basata katika kuzungumza, ana ufasaha, ana uwezo wa kujielezea, na yeye analijua hilo na mwenzake anajua hivyo. Nikadhania ya kwamba ataniachia mimi niseme. Fadhanantu nikadhania annahu, kwamba yeye, sayakilu lkalama ilaya, pia inawezekana kwa maana ya yaqini, nikayaqini kwamba yeye ataegemeza maneno kwangu, kwa sababu anajua kwamba mimi niko fasaha, naweza kujieleza zaidi. Na kweli aliachiwa akaeleza. Faqultu, wanasema nikasema, kwa maana aliyezungumza ni Yahya. Sasa faqultu, na hii pia kuna adabu hapa, mnapokwenda mahali kama mmetumwa au nyinyi wenyewe mmeamua kwenda kufanya ziara mahali au kumtembelea mtu fulani, ukishamwona kwamba mwenzako ana werevu fulani, ana maarifa fulani, kutokana na ukubwa wake au kutokana na maarifa yake na elimu yake, usijitie kimbele mbele wewe, mwachie mzio aseme. Pengine jambo likawa wazi zaidi kuliko wewe, ikawa wazunguka, hueleweki, simwache huyo aseme. Na hawa ndicho nikifanya. Faqultu nikasema, ya nikasema Aba Abdirrahmani, Aba Abdirrahmani, kwa maana ya Aba Abdirrahmani, ewe baba wa Abdirrahmani. Kuniya nani? Ya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar alikuwa akiitwa kwa kuniya ya Abu Abdirrahman. Aba Abdirrahmani, ewe baba wa Abdirrahmani, innahu, hakika mambo yalivyo. Innahu, si kwamba utasema hakika yeye, la, kwa sababu dhamiri haina mahali pa kurudi. Waarabu wanaita, watu wa nahwu wanaita dhamiru shani, hakika hali wa shani, hakika jambo lilivyo. Yani innahu, hakika jambo lilivyo. Qad dhahara qibalana nasun, wamedhihiri pande zetu watu, katika pande za miji yetu kumedhihiri watu ambao, yaqrauna alquran, wanaisoma Qur'an, wanasoma Qur'an ayat, wanahifadhi Qur'an, kwa maana ni qurra. Yaqrauna alquran, wanaisoma Qur'an, wayataqaffaruna alilma, wayataqaffaruna alilma, na wanaifuatilia fuatilia ilmu, katika baadhi ya maana, kwa sababu yatakaffaruna ay yatlubunahu wa yatatabbaunahu, katika maana zake. Lakini pia yabhathunahu an ghawamidhihi, tena katika maana yake, wanatafuta yale mambo mengi ya ndani ndani, yale ya utata utata yale. Kuna watu katika kusoma wana tabia hizo, tafuta yale mambo yenye utata ya kutatiza watu, ndio atayaleta yeye, atayasoma yeye. Sasa hao tabia yao ndio yatakaffaruna alilma ay yabhathuna an ghawamidhihi, wanatafuta yale yaliyojificha katika ilmu. Ataingia maktaba, tunaona amekaa masaa matano sita, huyo atafuta nini? Kumbe atafuta mambo yale ya utata yale, atakuyaleta. Sasa hawa jamaa Qadariya baadhi yao walikuwa na tabia hizo. Haya, wa dhakara min sha'nihim, akalitaja jambo lao, kaelezea kwa kirefu kwamba wako hivi, wako hivi, wanafanya hivi, wanasema hivi. Katika aliyoyataja anasema wa annahum, na kwamba wao yaz'umuna alla qadara, wanadai ya kwamba hakuna qadar. Yaz'umuna, wa annahum yaz'umuna alla qadar, wanadai kwamba wao wanadai kwamba hakuna qadar. Annahu la qadar taqdiri yake anni mukhaffafa min athqila wasmuha dhamir ash-shani mahdhuf ay annahu la qadar wa anna al-amra unufun, na kwamba jambo ni jipya. Panahitaji maelezo kidogo. Wa anna al-amra unufun, na kwamba jambo ni jipya. Lam yasbiq bihi qadarun wala ilmun min Allah, ndio maana yake. Yani wao wanadai kwamba haya mambo yanayotokea katika ulimwengu, Allah subhanahu wa ta'ala anayajua, lakini hakuwa akiyajua kabla ya kutokea kwake. Yani elimu yake haikutangulia juu ya jambo hilo, elimu yake ni mpya pale jambo linapotokea, ndipo anapolijua. Wanathibitisha elimu ya Allah kwa wakati ule, lakini sio katika azali. Kwa hiyo Allah anajua vitu vyote lakini vinavyotokea, lakini kabla ya kutokea kwake Allah hajui. Wao wanasema hivyo, na hii ni kufuru, kufuru billah. Mfahamu? Kwa hiyo wanasema hakuna qadar, kwa maana ya kwamba haya mambo maadamu Allah hakuyajua hapo kabla, kwa hiyo hakuyakadiria. Utakadiria vipi jambo usilolijua? Kwa hiyo maadamu hakulijua na kwake limekuwa ni jipya, amelijua sasa, kwa hiyo hakulikadiria. Ni kinyume na itikadi sahihi ya Kiislamu, itikadi ahli sunnah wal jamaa. Tutaona itikadi ahli sunnah wal jamaa katika masala haya imejengeka katika misingi ipi, iko vipi na imejengeka katika misingi ipi. Ni mambo muhimu sana kufahamu. Kwa hiyo wanasema jambo hakuna qadar, na jambo ni jipya, halikutanguliwa na ilmu ya Allah. Qal, akasema Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar sasa anatoa maelezo kuwapa Yahya ibn Ya'mar na Humayd ibn Abd al-Rahman al-Himyari, anawaambia fa idha laqita ulaika, utakapokutana na hao. Najenga msingi katika misingi ya ahli sunnah wal jamaa, sio? Fa idha laqita ulaika, utakapokutana na hao. Fa akhbiruhum, waambie, waelezee wao, wape habari wao. Anni, kwamba mimi Abdullah ibn Umar bari'un minhum, ni mwenye kujitenga na wao, niko mbali na wao. Mimi niko mbali mbali na wao, sina udugu tena na wao. Bari'un minhum wa hum bura'u minni, na wao wako mbali kabisa na mimi, sitaki tena jambo lao. Anajitenga na wao na anatangaza albara. Na huu ni msingi madhubuti katika msingi wa ahli sunnah wal jamaa. Sisi mtu anaweza kufanya jambo kubwa la kuuvunja Uislamu na kukiuka misingi ya kisheria, lakini bado tunamgandamia, tuko naye, tuna ujamaa naye. Na ukitangaza baraa wewe utaambiwa, shekhe, utaki umoja wa Uislamu, utaki wihda, utaki i'tisam, wa'tasimu bihablillahi jamia. Utapewa aya na ahadithi chungu nzima za kuonyesha watu watakiwa kitu kimoja, lakini mtu amevunja misingi katika misingi ya ahli sunnah wal jamaa. Sasa maadamu habari zao hawa kina Ma'bad al-Juhani ndio hizo, waambie mimi na wao mbali mbali kabisa, hatujuani. والذي يحلف به عبد الله بن عمر كما ان عبد الله بن عمر قال ابا انا اسمع ان لي امبالو انا لي ابي عبد الله بن عمر انا ابي كتو يعني رضي الله عنهما لو ان لاحدهم لو كwamba انا mmoja wao لو ان لاحدهم لو كwamba انا mmoja wao مثل احد ذهبا mfano wa mlima wa uhud kwa dhahabu yani mmoja wao lau angelikuwa anamiliki dhahabu dhahabu hii wingi wake ukubwa wake na uzito wake ni sawa na mlima uhud mlima uhud ni mlima mkubwa unakadiriwa kwamba una mita 127 mita urefu wake mpaka kwenye kima pale na una mapana unaweza kutembea kilomita 5 kilomita 7 upana wake si mdogo sasa mtu lao angelikuwa anamiliki ana utajiri wa kumiliki dhahabu zenye ukubwa huo kama mlima wa Uhud kisha anasema fa anfaqahu kisha akaitoa hiyo dhahabu kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala kwamba dhahabu yangu yote hii tani hizi za dhahabu nazitoa kwa ajili ya dini ma qabila Allah minhu asingilimkubalia yeye Allah yeye hatta yu'mina bilqadar mpaka aamini qadar mtu kama hata aamini qadar hata atoe kitu gani hakitakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu atakuwa si muislamu kwa sababu si muislamu kwa hiyo chochote atakachokikadimisha mbele ya Allah katika mambo ya khair hata pata thawabu kwa hiyo Allah hata mkubalia hatta yu'mina bilqadari mpaka aamini qadari